A co, nie podobało ci się? Polityczny kompas. Z nami się nie zgubi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Filip Szalecki, a ze mną jest... Paweł Skłapieńkość, tak się składa dzisiaj. Tak się składa, że dzisiaj jest ze mną Paweł Skłapieńkość, ponieważ prowadzimy audycję Kompas Polityczny, w którym będziemy się dzisiaj trudzić i tłumaczyć, dlaczego bezpieczeństwo energetyczne jest ważne bądź nieważne. Będziemy gadać o tym, czy elektrownie w Polsce atomowe powinny być, czy węglowe. I tego typu rzeczy. Czy powinny być prywatne, czy państwowe? O, właśnie. To jeszcze przed tym wszystkim, przed tą całą debatą i dyskusją, zapraszam Was na czata kontestacji, chat.kontestacja.com, gdzie możecie porozmawiać z ludźmi, którzy mają inny pogląd niż Wy, bądź ten sam. To właściwie zależy, jaki macie Wy pogląd. No lub i... podobny, ale nie do końca taki sam jak Wy. Także właśnie... Coś jeszcze. A, możecie do nas dzwonić na Skype'ie. Kontestacja.com to login, musicie go wykręcić i wtedy się wnet znajdziecie na antenie. Pod warunkiem oczywiście, że was odbierzemy. No tak, chyba, że was nie odbierzemy. A jak was nie odbierzemy, to wtedy możecie zadzwonić z telefonu komórkowego bądź stacjonarnego na 222-195-321 i wtedy już na pewno was odbierzemy, bo... Ale wiesz co, Filipie, weszliśmy w taki typ mówienia typu nie odbierzemy was towarzyszu albo odbierzemy was towarzyszu, tak to was takie kolektywne jest trochę, nie? No... Ale to twoje lewicowe zboczenie ukazuje. Tak, oczywiście, moje lewicowe zboczenie. Tak, bo lewicowość to jest zboczenie przecież. To się leczy. Dobrze, ale jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do tematu. Chciałem przeczytać jedną fraszkę, którą napisał jeden z forumowiczów, forumkontestacja.com, i możecie tam też się udzielać, jeżeli macie ochotę. Więc jest na jego kretyńską mość. Skrót dziwny JKM, ale nie wiem, z czym to się wiąże. A więc taka fraszka jest. Poglądów nie zmienia od lat bardzo wielu. Wciąż walczy o wolność, wciąż dąży do celu, lecz zawsze, gdy mu się w sondażach polepszy, palnie tekst o gejach i wybory spieprzy. Także to była fraszka. Jeżeli chcecie przeczytać więcej fraszek, to możecie się na forum zainstalować i kontestacji i posłuchać sobie, znaczy i poczytać sobie więcej ich, bo tam jest 5 fraszek. I będą powstawać nowe. Ja jeszcze ponownie zachęcam do wejścia na czata, bo naprawdę bardzo śmieszne i kontrowersyjne teksty tam lecą. Są tacy osobnicy charyzmatyczni i bardzo kontrowersyjni, jak na przykład Marius, albo równie przebiegli i sprytni jak Yellow i bardzo kontrowersyjni i za cenzurą jak Szyszka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli w piątek nie jesteście na żadnej imprezie i męczycie się, bo jest noc, to posłuchajcie nas teraz, bo będziemy gadać właśnie o tym, o czym trzeba gadać. Dobra, to puszczam dżingla i zaczynamy. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest onko. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. Uwielbiam ten dżingiel. No bo jest fajny. Prawie tak bardzo jak nasz podkład, który również uwielbiam, bo też jest fajny. No, to dobrze, to teraz już o tych elektrowniach pogadamy i o bezpieczeństwie energetycznym jako takim. To znaczy, czy w ogóle powinno być coś takiego uznawane przez państwo jak bezpieczeństwo energetyczne, czy może oprzeć się na prywatnych dostawcach, tak? Albo innych. No właśnie, no bo właściwie z jednej strony można założyć, że państwo jest takim gwarantem, że ten prąd tam sobie zawsze będzie. No i reszta rynku, reszta gospodarki nie sobie już sama funkcjonuje, ale tam państwo chociaż ten prąd gwarantuje, no, który jest podstawą tego, żeby w ogóle cokolwiek mógł działać. Czy zgadzacie się z takim twierdzeniem, czy może uważacie, że to nieprawda, że rynek by sobie z tym poradził dobrze i znacie jakieś przykłady, że nigdy tak było? Znaczy, ja tutaj od razu wysunę argument przeciwko wolnemu rynkowi w tej akurat gałęzi. No bo wystarczy. Czyli poprzesz to zdanie, tak, które teraz powiedziałem? Wystarczy wyobrazić sobie coś, co nie jest takie trudne do wyobrażenia i bardzo realne. Co prawda nie chodzi o prąd, ale o gaz. Mamy dostawcę Gazprom, tak? Wystarczy, że on nie będzie chciał nam dostarczać gazu, bo będzie, nie wiem, bo na przykład wojnę będziemy mieć, nie? Albo nie wiem, albo po prostu im się zabraknie tego gazu. I nie będzie w Polsce dostaw od prywatnego, tak? Znaczy państwowego, ale innego kraju dostawcy. No więc co w tym momencie, tak? Raczej za wolnym rynkiem, bo na ogół jak jest wolny rynek, to liczba tych dostawców się zwiększa. No nie do końca, no bo... Spadek się składa na ogół, wiesz? Chociaż no, ale... akurat nasz rząd obecnie dąży do tego, abyśmy mieli więcej źródeł energii. Na przykład ten Gazport, który się w Inoujściu, który do 2013 roku ma być gotowy. I zapewnić około 1/3 potrzeb energetycznych Polski. No ale to widzisz... Dalej ta elektrownia atomowa jest zbudowana, to trochę inny... na innej płaszczyźnie, ale w sumie podobnej. Znaczy, ale chodzi właśnie o to mi, że no właśnie, tutaj czemu robi to państwo, skoro wolny rynek się powinien tym zająć, to czemu się tym nie zajmuje? No czemu? Przecież mogli wybudować sobie ten port i wszystko i swoje tak jak są wiatraki prywatne, które wytwarzają ekologiczną energię w cudzysłowie. Tak mogli przecież wybudować sobie elektrownię jakąś. I no czemu tego nie robią? No właśnie chyba w tym temacie to może nie działać, co? A może działa i po prostu jest tak, że państwo po prostu wypycha z rynku normalnych, prywatnych przedsiębiorców, ponieważ jest po prostu większe, ma większy kapitał, możemy więcej włożyć w to pieniędzy. No więc jak macie jakieś inne zdanie, bądź takie samo zdanie, to zadzwońcie. A ja się jeszcze odniosę do twojej wypowiedzi, Pawle, ponieważ, no tak, masz rację, że państwo może tu przeszkadzać. Pytanie, co się stanie w momencie, kiedy z dnia na dzień powiemy, dobra, to państwo już się tym nie zajmuje, budujcie się. I co przez ten moment, kiedy będą budować te fabryki, znaczy te elektrownie i tak dalej? Znaczy te elektrownie, wiesz, to akurat te elektrownie, które obecnie są, były po prostu sprywatyzowane, więc... No wiesz, to jest trochę tak jak się mówi, że gdyby szkoły wszystkie sprywatyzować, to teoretycznie mogłoby nie mieć żadnych szkół, bo by ludzie zlikwidowali i by nie było żadnych szkół, prawda? No znaczy... Ale, no można na tym zarabiać, więc na pewno by to było. Znaczy, no zgadzam się z tym argumentem, jednakowoż mam wątpliwości... Czy byłoby to bezbolesne, takie przejście z prywatnego znaczy z państwowego do prywatnego, no kurczę. Przecież, no jakoś nie mogę sobie wyobrazić, przecież czemu nie ma prywatnych dostawców właśnie energii, tak? Nie możemy sobie kupić prądu od, nie wiem, firmy A i B i C i D. Przecież nawet jeżeli jest państwowy, na przykład, znaczy była państwowa TPS, a już teraz nie jest państwowa, albo przynajmniej nie do końca, no to byli konkurenci TPS-a i była konkurencja na tym polu, to czemu tutaj nie ma? No właśnie, mi się wydaje, że to jest chyba tak, że po prostu są niedopuszczone te inne byty. Cholera, właśnie tutaj się nie przygotowałem, mówiąc szczerze. Bo nie wiem, jak wygląda sytuacja, czy tu jest monopol, czy nie ma monopolu. Znaczy, w sensie, czy jest państwowy przywilej. Mówię takiego z austriackiego punktu widzenia. No właśnie, bo tu właściwie chyba się dochodzimy do takiego pytania, czy państwo powinno o takie podstawowe rzeczy się troszczyć, to znaczy o dostęp do bieżącej wody, gazu, tak, ogrzewania i prądu, czyli takiego minimum. Czy państwo powinno się po prostu o to troszczyć, że ktoś nam nie zamknie włazu, tak, zakręci i wtedy będziemy z ręką w nocniku, będziemy przy świeczkach siedzieć i pisać listy do siebie, ale na pewno nie elektroniczne. No ale mówię, no to jest taki argument jak na przykład ze szkłami, że na poziomie, wiesz, takiego Kaczyńskiego, nie? No, dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Wszystko zamknięte. No, no nie dobra, wiem. No ale to cię tak porównałem, trochę niemiło, ale chyba słuchacza mam, tak? Tak, mamy słuchacza na antenie, jest Marcin z nami. Odezwij się słuchaczu i powiedz coś ciekawego. Dobry wieczór, to mój pierwszy telefon do kontestacji. Cześć. A jestem słuchaczem od samego początku, ale zawsze było w innej strefie czasowej, teraz jest bardzo dobrze, więc witam wszystkich. No, witamy cię Marcinie, miło witamy na pokładzie. Takiego długiego, doświadczonego z weterana słuchacza. Ja chciałbym po pierwsze przytoczyć wam jeden fakt. A mianowicie w Polsce nie wolno produkować prądu nawet dla własnej potrzeby powyżej bodajże 1 albo 5 kW, bo trzeba od tego płacić akcyzę, nawet jak masz swój własny wiatrak. To jest pierwsza rzecz, dla której nie ma... To znaczy można robić, tylko trzeba płacić akcyzę, tak? Tak, i wtedy to się robi niekonkurencyjne. Mhm. Ale teoretycznie nie można mieć swoją elektrownię, tak? No do pewnego limitu kilowatów, tak, ale... Pytanie, jaka jest akcyza, tak? Bo teraz trzeba byłoby usiąść z kalkulatorem i obliczyć, tak? No, akcyza jest taka, dokładnie taka sama, jaką płacą elektrownie. W sensie wszyscy płacimy tą samą akcyzę. Aha. To po prostu chodzi o to, żebyś nie miał tańszego prądu. Tak jak nie możesz sobie wlewać do baku oleju rzepakowego. No tak, no to już jest pewien problem. Drugi komentarz dotyczy pytania, jak to się dzieje, że co by się stało, gdybyśmy przeszli z od ówczesnego, etatystycznego podejścia do gospodarki, do wolnego rynku, to wyglądałoby to dokładnie tak samo, jak przejście z utrzymania rodziców na utrzymanie własne. No wiadomo, że jest to bolesne, ale daje to pewne dodatkowe możliwości. Ktokolwiek skończył studia i się wyprowadził z domu, tudzież zaczął zarabiać, to wie, o co chodzi. Znaczy, ja się zgadzam z tobą, Marcinie, ale z jednej strony tak, masz rację i ten wolny rynek trzeba wprowadzać. Z drugiej strony, wyobrażasz sobie nagle, że teraz pyk, jutro o północy wyłączają wszystkim prąd i musisz teraz szukać na szybko jakiegoś, nie wiem, pośrednika, który załatwi ci za tydzień na przykład albo za dwa prąd w dwóch gniazdkach, bo nie jest w stanie obrobić tylu klientów na raz jednocześnie, tak? Czy nie powinno to być przejściowo jakoś robione? Bo wtedy przez dwa tygodnie na przykład albo przez jakiś okres czasu będziemy żyć w mroku, tak? No tak, masz argument oczywiście jest słuszny, w sensie, jeżeli by mnie rodzice, powiedzmy, w momencie, kiedy osiągnąłem 18 rok życia, dokładnie tego samego dnia wyrzucili z domu, no to też by mi było bardzo trudno się oddaleźć. Byłbym tak jak w tych ciemnościach, jak ta Polska po wyłączeniu prądu. Więc dlatego podtrzymuję moją analogię. No więc... Ale moim zdaniem tutaj, Filipie, z twojej strony to jest trochę takie podejście a la Tusk. Znowu cię porównam. Dziękuję. Niemiło. Czyli rozwiązywanie problemów tu i teraz, a nie patrzenie długofalowo, no bo jednak... Przejście do wolnego rynku może się wiązać w pewnym momencie z pewnym drobnym szokiem, ale to długofalowo jednak jest dużo lepsze. Wiesz co, państwa, które wprowadziły tak zwaną terapię szokową, jeżeli chodzi o prowadzenie wolnego rynku, no to są sobie najlepiej poradziły, a te, które powoli przechodziły, mówię o państwach bloku postkomunistycznego, to one dużo wolniej się rozwijały. Znaczy... Masz, słuchacz zszedł sam z anteny, taki uprzejmy słuchacz, że nie trzeba go nawet zrzucać, no to cześć słuchaczu, ale ja się odniosę do tego, co powiedziałeś, no słuchaj, no masz rację, tylko że, kurde, dla mnie jest to po prostu strasznie nieprzyjazne, tak, ja staram się, dla mnie nie jest najważniejsza doktryna, której się muszę trzymać uporczywie i liberalizm to jest mój bożek, tylko jak to będzie najlepiej dla człowieka, więc dla człowieka moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby to się prywatyzowało sektorami, tak żeby firmy nadążały się budować. Ale ja nie mówię tutaj o tym, czy liberalizm to jest twój bożek, czy nie, bo to już jest kwestia jakichś twoich poglądów, okej, tylko mówię tego, czy lepiej jest długofalowo, czyli w skali nawet roku osiągnąć większe korzyści, niż krótkofalowo, czyli w skali miesiąca. No to właśnie... Tak, z tego co wiem, to na ogół właśnie małe dzieci wybierają takie krótkofalowe korzyści, typu zjem jedną czekoladkę teraz, zamiast poczekać na drugą 5 minut, a dorośli ludzie właśnie potrafią to kalkulować. No słuchaj, z jednej strony masz rację, z drugiej strony znowu się nie zgodzę, bo A właśnie, czy dla mnie długofalowym działaniem byłoby na przykład ustalenie, że przez 2 lata pozbywamy się państwowych dostawców prądu, gazu i tak dalej. I okej. Okay. I wtedy przez co miesiąc na przykład kolejny sektor jest jakby przystosowany do tego, żeby ludzie i firmy mogły sobie zawierać umowy i to wszystko ładnie przechodzić. Aniżeli właśnie takie na ura, wyłączamy gwizdek, koniec, nie macie prądu, nie macie tego, szukajcie sobie kogoś, kto wam przyjdzie, studnie sobie też załóżcie i wykopcie pod blokiem. No ale kurczę, ty już tak emocjonalnie do tego podchodzisz. To jest nie fair z twojej strony, już roztaczasz te fatalne wizje, co się stanie i jak ludzie właściwie będą umierali na ulicach z powodu braku prądu. Może jeszcze wiesz, powiedz, że w szpitalach nie będzie prądu, że ludzie będą umierali. No właśnie, o proszę bardzo. Teraz chcą działać. Tak, to jest kurczę, esencja argumentacji na przykład przeciwko prywatyzacji szpitali na przykład. Ale powiedz mi w takim razie, co jest złego w tym, żeby pozbywać się tego prywatnego sektora przez długi okres czasu? Długi w... O, widzę, że... kurde! Twoja lewacka nie. Się znowu ujawnia. Pozbywanie się sektora prywatnego... Dobra, zmieniam pytanie. Twoje pytanie jest bardzo negatywne, ponieważ, wiesz, sektor państwowy jest na ogół mniej wydajny niż prywatny. Myślę, że słuchacze może cię przekonają też do tego, wiesz, bo tak... Ja myślę, że ja sobie to oszczędzę, przekonywanie cię do własności prywatnej. Ale myślę, że będzie dużo słuchaczy, którzy bardzo chętnie to zrobią. Znaczy, okej, dobra, pomyliłem się. Jak długofalowe działanie w likwidowaniu państwowej strefy nie jest korzystniejsze, tak? Od takiego nagłego? Czemu takie szybkie zmiany są lepsze według ciebie? Ale to ja już ci podałem przykład. Znaczy... wiesz, Polska się całkiem nieźle rozwijała w porównaniu, widziałem już taką statystykę, w porównaniu do innych państw postkomunistycznych, które wprowadziły wolny rynek, niż Polska, która wolny rynek wprowadziła, w przeciwieństwie do samej nazwy, w miarę szybko. Ale na w miarę krótko. No dobrze, a w takim razie tam też tak wyłączali z dnia na dzień prąd właśnie w tych szpitalach biednych? Albo na przykład... No ja nie mówię, że wyłączali prąd tam, a nie na przykład w Polsce właśnie nie wyłączali. Ja mówię, że w Polsce szybciej wprowadzono wolny rynek. I była to taka terapia szokowa właśnie. Kurczę. I nie wiem, nie słyszałem, żeby wyłączali prąd w szpitalach. No nie. Ale ludzie tam też trochę protestowali, faktycznie przez jakiś czas było gorzej. Teraz? No. Przynajmniej iluzorycznie się żyło gorzej, a tak naprawdę po prostu się pewne rzeczy, które były ukryte, się pokazały, po prostu się zrobiło bardziej sprawiedliwie w społeczeństwie. Ja to chciałbym, żeby wszyscy byli szczęśliwi i gdyby to był długi okres zmian, to znaczy długi w sensie rok albo dwa, to by było weselej, tak myślę. Wiesz co, ja bym sam wolał pogłodować przez rok teraz, w perspektywie, że za 5 lat będę miał na koncie chociażby wolne 100 tysięcy złotych, wiesz? To nie jest głodowanie. No jest głodowanie, bo powiedzmy teraz przez ten rok bym głodował, ale że uważasz, że głodowanie to nie jest głodowanie, to nie przekonam cię do tego. Znaczy nie, odcinanie prądu to przez rok to nie jest głodowanie przez rok, tak przynajmniej mam wrażenie, że to nie jest dobry argument, ale to wszystko muszą słuchacze ocenić, którzy mogą zadzwonić, ja przypominam wszystkim, na audycję. I chciałbym też teraz... trochę zboczyć w stronę źródeł też energii, to znaczy, bo skoro jesteście za wolnym rynkiem, tak przynajmniej mi się wydaje, większość z was. Oczywiście ciebie, ty jesteś za własnością państwową, co powiedziałeś w audycji, będę tak, się zatrzymał. Tak, będzie można mnie wycinać teraz i puszczać. To będzie przebój. Moim zdaniem taki jingle nam by się przydało z tego. Pewnie Radio Żelaza wykorzysta. Dobra, w każdym razie, skoro ma być wolny rynek i tak dalej, to czemu słyszę taki piskliwy wręcz ton wolnościowców, że to mają być tylko elektrownie atomowe? Skoro ma być prywatne, to mogę sobie nawet zieloną energię, w cudzysłowie tak jest określana, na swojej działce produkować, tak? No, ale zielona energia, no to wiesz, co, powiedziałbym, że to raczej konserwatywni liberałowie będą narzekali na zieloną energię, bo zielona energia po prostu nie jest konserwatywna, no. No, ale... A nie mówię, że będą zabraniali tego, tylko że będą narzekali. Ja na przykład też będę narzekał, że nie czuję się bardzo jakoś konserwatywny, ale zielona energia po prostu... Się, no. Tam. Znaczy... Ale znam też słuchaczy kontestacji, którzy lubią zieloną energię. Fajnie wyglądają te wiatraki, tak. I to działa chyba, no więc... Ja jej nie lubię. No, solidna elektrownia atomowa, albo taka solidna, napędzana na węgiel z takim, wiesz, dużym oparami dymu. Tak. Najlepiej jeszcze jakaś huta żelaza koło tego. To jest, kurczę... To jest to, wiesz, najlepiej, żeby jeszcze tam jakaś kuźnia była płatna, żeby wykuwali miecze i zbroje. No dobra, a... Zniszczenie, jak to mówi Abolissimus. To w takim razie, co... To jest ten klimat, to jest ten klimat, wiesz? Co w wypadku, jeśli prywatna atomowa elektrownia zrobi jakiś boom na przykład, takie czarno, w stylu Czarnobyla? No... No to co wtedy? Taki boom, no to już widzieliśmy takie sytuacje, jak były rozwiązywane. No ale nie, no bo to jest co innego, jak wybucha elektrownia atomowa państwowa i wtedy powiedzmy państwo wypłaca jakieś odszkodowania, daje wszystkim jod i w ogóle, żeby ludzie jakoś to znieśli, przeżyli. Mhm. A co w momencie, gdy właściciel prywatnej elektrowni, w której oszczędza na każdej sprzątaczce, taka elektrownia mu wybuchnie, najlepiej sam zginie jeszcze podczas tego wybuchu, i co ale teraz? I nie ma dzieci jeszcze przy okazji, ten właściciel elektrowni. No i co teraz? Czy ludzie mają dostać jakieś, właściwie kto ma dostać odszkodowania? Trupy? No, a? No właśnie, o! Przykład podałeś, to jest dobre pytanie. Wyszypowane i trudne do powiedzenia. No więc przede wszystkim, wiesz, oczywiście ta firma nie przepadnie, tak? Znaczy, ona nadal będzie istniała i ktoś na pewno ją w jakimś sensie odziedziczy. I jej długi, tak, pozostaną. No, każdy ma prawo zaskarżać. Mają możliwość w tym momencie pozwu zbiorowego osoby, które się czują poszkodowane. No ale jest na pewno trudna sytuacja. Przede wszystkim trudno na nią odpowiedzieć, bo nigdy takiej sytuacji nie było, wiesz? To... Znaczy, no tak, ja się zgadzam. Myślę, że to, na to pytanie mogłaby odpowiedzieć osoba, która po pierwsze zna się na energii jądrowej, po drugie zna się na rozwiązywaniu tego typu kryzysów, a po trzecie no ma jakieś, wiesz, no większe doświadczenie z tym, no. Znaczy, ja się... Ja mógłbym ci próbować dobrze odpowiedzieć na to pytanie, ale no nie można zgrywać... Wiesz, no eksperta w dziedzinie, o której się nie ma pojęcia, czyli jak rozwiązywać kryzys tego typu. No tak, wiesz, no... Wprawdzie miałem przystosowanie obronne, czy jak to się nazywało, bo już zapomniałem. Przysposobienie obronne. Przysposobienie obronne i wiem, że trzeba, wiesz, jak atomówka walnie, to trzeba siąść pod oknem i wtedy już nic się nie stanie. A wiele poza tym. Znaczy, okej, ale znaczy, bo kurczę, no w tym momencie dla mnie trochę wolny rynek zawodzi, bo... Dla mnie wcale nie musi być ta fabryka później odziedziczona i powiedzmy jakaś daleka rodzina żądać odszkodowania od tego prywatnego właściciela, bo wcale nie trzeba przyznawać się do tego, że na przykład, żeby... W ogóle nie ma przymusu w dziedziczeniu ani przyjmowaniu spadków i w ogóle, więc nikt nie będzie o zdrowych zmysłach brał rozwalonej... elektrowni atomowej, no, raczej z wizją zapłacenia milionowych odszkodowań ludziom, tak? Miliardowych, no ja nie wiem, to trzeba by wycenić ludzkie życie w tym momencie, no, co jest rzeczą ciężką. No tak, no wiesz, no mówię, no oczywiście jest to bardzo, bardzo ciężki przypadek ten, który podałeś i mógłby się faktycznie zdarzyć, ale no wiesz, tak na razie mieliśmy dwa takie przypadki i to były z państwowymi elektrowniami atomowymi i to naprawdę to było wyzwanie intelektualne dla urzędników również. I nie tylko dla urzędników, bo nie tylko służby państwowe się w to na pewno angażowały. No to ja w tym momencie... No to jest to przypadek skrajny. Tak jakbyś się mnie spytał, jak miałbym zareagować, gdyby na moje miasto, czyli miasto, w którym mieszkam, czyli na przykład Poznań, zrzucono prywatną bombę atomową. No to mówiąc szczerze, no nie wiedziałbym, jak zareagować. No dobra, ale... No bo wiesz, no niewiele było przypadków, że ktoś bombardował miasto bombą atomową. Ale zrzucenie prywatnej bomby atomowej to jest przestępstwo i tego popełnić wedle prawa nie można. Wybuch bomby... Nie chodzi mi, co jest przestępstwem, tylko co jest takim, wiesz, skrajnym wypadkiem. Znaczy ja wiem, wiem, że to jest skrajne. Być na trudnością twojego pytania po prostu, Ale ludzie się boją tego, zresztą ja sam mam pewne obawy i kurczę, w tym momencie mnie to nie przekonuje, żeby pozwalać wszystkim na budowę reaktorów, tak? No dobra, ale zakładasz, że byłoby takie promieniowanie od tej elektrowni, tak? I byłoby skażenie. Tak, nad całą Europą. Nad całą Europą. No, okej, jest nad całą Europą. No i powiedzmy, że byłaby to elektrownia atomowa w Polsce. Tak. Ludzie się zmutowali. No to wyobraź sobie, jaka byłaby reakcja mocarstw ościennych, jak to się mówi. Pewnie by swoich... Myślę, że rozwiązałyby ten problem. Pomijając, czy byłoby to prawne, czy nie, ale gwarantuję ci, że ten problem byłby bardzo łatwo rozwiązany. No to w tym wypadku lepiej, żeby nie wprowadzać tego wolnego rynku i pozwalać na budowę, Wystarczy... jeśli ma być wolny rynek, to też niech będzie w tym wypadku państwowa służba, taka, wiesz, od reagowania kryzysowego, właśnie takie wojsko i policja, które ma się tym zająć, tak mówiąc całkiem serio. W tym momencie wkracza wojsko, które zabezpiecza ten teren i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pozwoli, że ci przerwę na chwilę, bo widzę, że ludzie się ciskają na czacie, także brawo. Ale jakoś nie możecie zadzwonić, nie możecie. Boli, tak? Boli. Więc nikt mnie jeszcze aż tak do końca nie przekonał i ja stoję twardo na swoim stanowisku. Bo co? Ale przepraszam, nasze obawy nie muszą być w 100% jakoś, obiektywne. A wystarczy, że u ludzi wywołuje to pewien strach i nie chcą mieć w swoim sąsiedztwie, tak jak spalarni śmieci, która śmierdzi, tak nie chcą mieć elektrowni atomowej. To już Martin wielokrotnie mówił, jak rozstrzygnąć ten problem, czyli podzielenie miasta na różne strefy, tak? Miasta, bo to w tym wypadku można by coś tak ogólnie jakoś z państwem zrobić, jakieś tam zarządzanie takie podstawowe, przeznaczenie danych gruntów i terenów, teoretycznie, przynajmniej według tego, co mówi Martin, mogłoby być. Ja nie twierdzę, że się z tym zgadzam, tylko mówię, że to jest jakieś, zaproponowane rozwiązanie. Dobrze, to ja będę dalej męczył ciebie, Skała, w temacie, a co zrobić na przykład z odpadkami, które powstają przy korzystaniu z tej elektrowni? Wiesz co, obecnie ten problem jest rozwiązywany i myślę, że jeżeli państwo potrafi sobie z tym poradzić, to prywatny przedsiębiorca tym bardziej potrafiłby sobie... Z jednej strony tak, ale na czym to rozwiązanie często polega? Polega na tym, że się sprzedaje jakiemuś biednemu krajkowi te odpadki, wszystkie radioaktywne, oni to zakopują w beczkach i siedzą na bombie takiej biologicznej i niszczą nam ziemię. Ziemię nam niszczą. To nie jest fajne. Już wolałbym, żeby wystrzelić w kosmos te wszystkie odpadki radioaktywne. Jeżeli komuś to zafundujesz, to myślę, że na pewno to zrobi. Ale zaproponowałeś, że powiedziałeś, że wolałbyś tak, to w porządku, daj im pieniądze, niech to zrobią. Nie wiem, przeciwko. Tutaj to jest coś, co jest wspólne, tak? Planeta jest wspólna i jej niszczenie jest, wspólne. Nie jest wspólna, właśnie, że nie. Każdy ma swój fragment, nie? Niszczenie swego fragmentu, tak na przykład... Wiem, o co ci chodzi. To jest ten sam problem właśnie jak ze spalarnią śmieci. Robię coś na swojej posesji i jest to całkowicie legalne, mogę to robić, ale wpływa to na otoczenie innych. Taką spalarnią śmieci w tym wypadku masz oczywiście sądy. Jakby na otoczenie wpływa też ta elektrownia atomowa, odpadki i inne rzeczy tego typu. Puszczanie głośno muzyki w bloku też ma wpływ na sąsiadów. I dlatego jest chociażby cisza nocna, tak? Pytanie, czy nie należałoby tak samo kontrolować czegoś związanego z elektrowniami? Także to był... Ktoś to był zamach na... Tak, to był Kennedy 2. Przez przypadek ktoś się zamachnął ręką i uderzył mój mikrofon. Nie wytrzymałeś. Jednak wszędzie ta agresja. Ja nie rozumiem, co się z tym dzieje. Tak, agresja nas otacza, bo tutaj obława, ty jesteś agresywny, bo promujesz tutaj jakieś skrajnie lewackie, już nie powiem, że lewackie, ale skrajnie lewackie propozycje. Tutaj mówisz o walce z sektorem prywatnym. Tutaj mówisz o tym, że także jesteś przeciwnikiem wolnego rynku, jeżeli chodzi o elektrownie i tak dalej, i tak dalej. No dobra, wiem, że to może nie przyzwyczailiście się do tego, ale dzień dobry, witamy w prawdziwym świecie z prawdziwymi problemami. Nie można wszystko w jeden podręcznik do liberalizmu zamknąć, tak? No oczywiście, wiesz, ja cię też troszeczkę prowokuję, nie? No tak, okej, okay, no, tylko że cały czas jestem przekonany. Jest sprawy, no. No, tylko że po prostu, kurczę, no, w takim razie co? Pozwolić na te ja bym nie pozwolił na te prywatne elektrownie atomowe. Ja bym zezwolił na prywatną elektrownię, która na przykład pozyskuje energię w sposób ekologiczny albo węgła, spalania, czyli takie inne rzeczy, które nie grożą wybuchem i skażeniem połowy Europy chociażby, no. Tak. Znaczy, wiesz co, z takiego pragmatycznego punktu widzenia mógłbym przyznać ci rację pod tym względem, że może jeszcze nie znamy aż tak dobrze tej technologii, że może jeszcze faktycznie istnieje dość spore zagrożenie, że nie umiemy do końca jeszcze z tym walczyć i może to powinno zostać państwowe, żeby jakaś tam była gwarancja. No, powiedzmy, że jako tako to będzie działało. Może nie będzie to najwydajniejsze, może to nie będzie najbardziej opłacalne, ale przynajmniej nam nie pierdyknie, nie wiadomo kiedy. No widzę tutaj głos rozsądku na czacie, który mówi, ludzie, przestańcie do tych wszystkich pieniaczy, którzy się boją zadzwonić. Przecież nie jest powiedziane, że liberalizm sprawdza się w 101%. No więc właśnie, no kurczę, mamy coś, co jest ciężkie do określenia i nie ma na to jednej recepty. Jeżeli byście wprowadzili w tym momencie wszystkie swoje zasady tak, to wcale nie byłoby aż tak super. Trzeba to robić z głową, a nie tak, bo ja wyznaję liberalizm i tempo się trzymam tego liberalizmu swojego. Znaczy, wiesz co... No mi się wydaje, że niektóre zasady wynikające z doktryny takiej libertariańskiej, no powiedzmy tak uproszczę, mogą też się wydawać często nieintuicyjne. I dlatego może też ty odrzucasz coś, tak? Nie no, odrzucam wybudowanie przez mego sąsiada w pokoju niżej reaktora, w którym może rozjebać pół Europy, tak? Powiem brzydko. I możecie nazywać mnie komuchem, ale jakoś nie chcę siedzieć na tykającej bombie zegarowej. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Tak jak to już napisał nie jeden raz ktoś na czacie, to różne osoby. Wiesz co, reaktor jądrowy nie roz... Jak to powiedziałeś? Rozwalił. Tak, nie rozwali w Europy, on nie pierdyknie. Znaczy nie pierdyknie w tym sensie, ale fajne słowo, nie? Ja miałem nie przeklinać tym przeklinie. Nie pierdyknie tak jakoś wybuchowo bardzo, tylko po prostu no, skażenie radioaktywne. No dobrze, tak, okej. Okay. Nie rozsadzi pół Europy, tylko zatruje pół Europy. Przykro mi, przepraszam, że się pomyliłem, a ja... Mam nadzieję, że teraz jest spokojniejszy. No dobrze, tak. Dzwoni Paweł do kontestacji. O, Paweł z Contest Campu. Cześć, Paweł. No cześć. Ja tutaj chciałem ci skała pogratulować, ja słyszę, że tutaj na Pierolskiego zaprosiłeś do audycji. No tak, wiesz, walczę z nim tutaj, żeby go przekonać do tej własności prywatnej, ale coś, kurczę... No ciężko idzie. Nie, dobra, żartuję. Wiecie co, no trochę rozmawiacie o takich mało praktycznych problemach, bo problemem na przykład jest to, jak mój kolega budował się niedawno i chciał sobie założyć jakiś tam własny, nie, chyba jakieś panele słoneczne, to właśnie raz, że musiałby zapłacić akcyzę powyżej jakiejś tam ilości, a po drugie musisz płacić elektrowni za to, że w razie czego będzie od ciebie odbierać prąd. jak w momencie, kiedy nie będziesz go zużywać, nie? Okej, Paweł, tylko w takim razie pytanie jest takie, bo wiesz, tworzymy prawo, tak? To chcesz tworzyć jakieś granice? No przecież to jest... Jeżeli nie ustalisz, no możesz założyć, że się wszyscy po ulicy no poruszać hulajnogami i nikt nie będzie sobie robił krzywdy i już, ale no na pewno ktoś będzie chciał wybudować elektrownię atomową w końcu prywatną, tak? I to też jest problem. Nie mówię, że limity przy panelach słonecznych są złe i w ogóle, że w ogóle trzeba regulować budowanie elektrowni innych niż atomowe, ale no kurczę. Nie, wiesz, chodzi mi o to, że generalnie gdybyśmy mieli naprawdę tylko takie problemy, czy ktoś będzie chciał prywatnie wybudować elektrownię atomową, ja bym był bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Ale tak szczerze mówiąc, to dzwonię tylko, żeby powiedzieć Pawłowi, żeby mi odpisał eskę, gdzie jutro pijemy, nie? Znaczy ja ci odpisałem i powiedziałem, że jeszcze nie wiem. A, dobra, to nie widziałem. No to... Także... No. Ja widzę tak, że bardzo merytorycznie jest dzisiaj. Bardzo miły telefon, więc szczerze. Bo... Ale nie, no okej. No ja je rozumiem, znaczy możemy się zajmować bardziej bliższymi ludu sprawami i w ogóle... Ale, kurczę, no, takimi sprawami to się zajmuje Kaczyński, który chodzi do sklepu i do Biedronki i coś tam, i kupuje 500, nie wiem, produktów, cukier za 6 zł. Jednak musiałeś zejść na ten temat, tak? No musiałem. No ale to jest właśnie temat bliski ludu, tak? Ludowi. Teraz takie wytłumaczenie dla słuchaczy, bo wiesz, no, chcę nawiązać taki bliższy kontakt. Filip na początku właśnie chciał dzisiaj rozmawiać o Kaczyńskim idącym zrobić zakupy. Tak, że Biedronka jest dla plebsu. No to kurczę, no. No to jest właśnie bliski społeczności temat. No okej, ale no... Ja stawiam na takie, znaczy... Jeżeli już rozmawiamy o elektrowniach, no to... trzeba też poruszyć przykłady, które są może bardziej kontrowersyjne, a nie jakieś zwykłe... No kurde. No... Oczywiście przecież nikt nie ma wątpliwości do tego, że głupotą jest zabraniać ludziom kładzenia paneli solarnych, ponieważ skazuje się ich na jakieś horrendalne opłaty, tak? Nikt nie ma do tego wątpliwości. Przynajmniej tak mi się wydaje na kontestacji. A z takim problemem no nie jest to jasne, przynajmniej dla mnie i na pewno no, dla paru osób znaczy, nie jest. No też. Dobra, no wiadomo, no jest to jakieś... jest to jakiś skrajny przykład, to co podałeś i mówię, no właściwie z każdym, ja przepraszam, zabawna wiadomość na czacie, no z każdym przykładem przy wolnym rynku można podać taki skrajnie, wiesz, absurdalny przykład, no pokroju, że no nie wiem, no teoretycznie tak byłaby służba zdrowia, cała prywatna i by sobie wszyscy właściciele nagle wymyślili, no bo w sumie mogliby, że nikogo nie będą przyjmowali i ludzie będą umierali na ulicach, tak? No można podać taki przykład. No ale to dobra, mam dobry kontrargument. No, można podać taki przykład, jest to na abstrakcję, no, istnieje tam z rachunku prawdopodobieństwa pewnie taka możliwość, żeby tak było. Ale co z tego? Co z tego wynika? Czy nigdy tak nie będzie? Skała mam, ale za to mam świetny kontrargument, a przy tej elektrowni atomowej, która jest wbrew pozorom realna, jeśli się zalegalizuje. Mówisz o tej elektrowni atomowej pod twoim mieszkaniem, tak? Tak. Niekoniecznie pod moim, no może być Europy, może być tak? 500 metrów od mojego domu, no Boże Święty. Albo nie wiem, kilometr, albo 2 kilometry, co to za różnica, mówiąc szczerze. No tam nie jest, bo im dalej od ciebie, tym potencjalnie bliżej mnie. Okej, okay, dobra. No chyba, że na południe, ale... dobra, mów dalej. Kurczę, jeżeli by ktoś przykładowo się wszyscy, nie wiem, związali w takim bezsensownym spisku, że teraz zamykamy szpitale wszyscy... to na pewno ktoś by otworzył szybko szpital kolejny, tak? Który by ratował ludzi i tak dalej. A tutaj nie ma ratunku, tak? Jeśli pozwolimy prywatnemu przedsiębiorcy otworzyć elektrownię atomową i ona walnie, no to wtedy właśnie nie da się nic zatrzymać tego, bo to nie jest coś, co można zatrzymać. Ja już powiedziałem, da się zatrzymać i jest od tego wojsko w takim razie. No ja jestem przynajmniej za państwem minimalnym. W takim skrajnym przypadku interweniuje wojsko i robi z tym porządek. Tak? No nie mówię, że rozstrzeliwuje właściciela, bo on już zginął przy tym, jak się rozdzieliła ta elektrownia atomowa, tak? Ale stara się zażegnać dany kryzys, tak? Mhm. O rany. No i czym się to wtedy różni od elektrowni państwowej? Jeżeli jest wojsko, które i tak uratuje sytuację, no to podaj mi różnicę w tym. To znaczy, wiesz co, tak naprawdę to chodzi o to, że przy budowie elektrowni atomowej państwo nie oszczędza aż tak, jak może prywatny inwestor oszczędzać, który jest zawsze najlepszym oszczędzaczem. No ja ci gwarantuję, że państwo nie oszczędza, to na pewno, ale to czy to na pewno nie oszczędza na elektrowni, to miałbym już wątpliwości. No może, no wiesz, kurczę, Niemcy na przykład po tym, jak walnęła ta elektrownia w Japonii, wstrzymali jakoś swoją budowę i większość z tego, co słyszałem, była za tym, żeby wstrzymać tą budowę. No, ludzie czują niepokój, ja też czuję niepokój i skoro wszyscy są przeciwko, to czemu, nie? Ale to chyba Mariusz mawiał tak, że jeżeli większość coś uważa, to znaczy, że to jest dokładnie na odwrót. Tak mawiał Mariusz, ale to kogoś cytował. Nie Piłsudskiego tym razem, bo Mariusz lubi wiele cytatów przypisywać Piłsudskiemu, ale tym razem nie jemu. No dobrze, no ale kurczę. Czyli większość ludzi, którzy... Czyli jeśli większość ludzi jest za tym, żeby żeby nie zabijać innych ludzi, to też jest to źle, tak? No jeżeli są przeciwko zabijaniu, to... No to mają rację, żeby nie zabijać, nie? Ale jeżeli są za zabijaniem, co na początku wynikało z tego... No i dobra, mówiłeś, Nie mają. Dzisiaj dzień przejęzyczania się, nie no, kurczę. Dzisiaj dzień twojej natury wychodzi, wiesz? Nie dzień mojej natury, tylko po prostu... ja się nie trzymam tak... Ale nie, moim zdaniem dzisiejszą audycję można zacytować cała prawda o obławie. Nie, po prostu ja wychodzę z założenia, że sam zastanawiam się, czy takie rozwiązanie ma sens, jest skuteczne i dobre. A nie patrzę w podręcznik od liberalizmu, socjalizmu czy czegokolwiek innego, mówię, o tak napisał ktoś tam, to tak uważam. No i... Wiesz, no oczywiście ja też się zastanawiam nad tym rozwiązaniem, po prostu podaję tobie kontrargumenty i stwarzam ci środowisko, abyś mógł wypowiedzieć swoje zdanie. No dobrze. Jakbyś się jeszcze nie domyślił, Filipie. Dziękuję ci. No okej, dobra. Kurczę, dzisiaj strasznie... Dobra, to puszczam w takim razie dżingiel, bo aż się zapowietrzyłem. No, ten dżingiel jest taki bardzo właśnie, że go nie słychać nawet. Ale mi się podoba. Taka ci w ogóle... kurde, czemu go nie słychać? To jest bardzo dziwne. No to czekamy na dżingla. Tak, czekamy na dżingla. Może coś zaśpiewasz, Filipie. Nie, a właśnie chciałem jeszcze wszystkich tutaj zaprosić do uczestnictwa w kongresie prawicy, który będzie miał miejsce 14 bodajże kwietnia w Warszawie w sali kongresowej i na który... Jak Janusz Palikot swoją drogą. Tak, Janusz Korwin-Mikke zaprasza. I my również zapraszamy i my z Filipem również tam będziemy. To znaczy, ja jeszcze nie jestem pewien, czy będę, ponieważ mam pewien problem, który się nazywa studio. Aha, no tak, no to jest problem. No, ale ja na pewno będę. No także, także już puszczam inny, bo nie mogę czegoś się odnaleźć w tym świecie. Zer jedynek, to jest bardzo trudne. Prawica razem? To też o kontestacji jest. Prawica razem z lewicą! To we Warszawie tak... To nawet pasuje trochę. No tak, to tak, taki komentarz może o tym kongresie prawicy. No tak, kongres prawicy, w którym będzie uczestniczyć UPR, VIP i UPR VIP. To będzie bardzo wielka mnogość tej prawicy. Znaczy nie, no będzie może jeszcze UPR Kocik. No tak, więc niestety. No jak to, no kontestacja nie jest partią polityczną, ma też tam będzie. No będzie. Zresztą no, niektórzy mają jakieś zapędy, żeby to było coś więcej niż radio, no i zobaczymy, jakim to wyjdzie, ja jestem sceptykiem. Ty nawet jesteś przeciwko elektrowniom atomowym prywatnym, a co dopiero partiom politycznym. Nie no, ale no wracając do bezpieczeństwa energetycznego, czyli uważacie, że nie ma żadnej potrzeby, żeby państwo czuwało nad tym, czy dzisiaj popłynie prąd, czy nie. Bo nie widzę jakiegoś tutaj odzewu chyba. No bo tak mówiąc całkiem serio... No nie wiem, może ludzi zniechęciłem tym, że tak mówię i się tutaj jakoś nie wiem, ale kurde. No kurczę, przyjdźcie tutaj, zaorajcie tego obławę, kurczę. No, bądźcie niczym Keltus względem na przykład, no nie wiem, no, może nie tego z krytyki politycznej, ale względem Hugo chociażby, no. No nie wiem. Vice versa, może bądźcie jak Hugo względem Keltuza. Odpowiedzcie na te bzdury socjalistyczne, które mówi obława. Według was może tak jest, a może nie, może to jest po prostu głos rozsądku. No nie wiem, ale w każdym razie chciałbym wszystkich tutaj, do wszystkich zaapelować, że nie przekonaliście mnie jeszcze żadnym argumentem, więc dzięki wielkie, możecie sobie mówić różne rzeczy na czacie, ale proszę bardzo, gdzie jest wasz argument? No niestety leży sobie gdzieś i piszczy bardzo. Ale tak pomijając już tą sprawę tych elektrowni atomowych, tych wybuchów, śmierci, krwi, zniszczenia, promieniowania radioaktywnego, no czyli generalnie takiego absurdalnego myślenia, to zastanówmy się nad czymś realniejszym. Powiedzmy, co by było w takiej sytuacji, gdyby na przykład prywatni przedsiębiorcy zbankrutowały dwie największe firmy przykładowo zajmujące się energią w Polsce i w tym momencie połowa Polski zostaje bez prądu. No bo mogłoby być taki przypadek, że zbankrutuje jakaś firma i powiedzmy jedno miasto chociażby nawet jest bez prądu. No właśnie, no i co w tym wypadku? Państwo mówi, to nie moja sprawa, państwo jest poza, co mnie to obchodzi? Uważam, że nad tym trzeba się zastanowić co najmniej. Ja nie mówię, że nie ma rozwiązania, ja nie mówię, że na pewno by tak było, ale nad takimi przypadkami trzeba się zastanowić, bo takie przypadki się mogą zdarzyć. Dobra, dzwoni jeden knyp, który tutaj zazwyczaj bluzga, więc odbiorę go. Zaraz będzie orał. Bo to chłop małorolny jest, dobra. Cześć Mariusz. Cześć knypie. Witajcie, towarzysze, zadzwoniłem, żeby zaorać obławę. No to oraj, miłego orania. Ja się połamę. To znaczy, nie, czekajcie chwileczkę. Ja chcę, żeby to była dyskusja jednak, bo ja mam swoje argumenty i musisz mnie przekonać, a nie powiedzieć swoje i się rozłączyć. To znaczy, wiesz, ja wychodzę z założenia, że jeżeli idzie o pewne kwestie, niektórzy ludzie nie mają interesów w tym, aby dać się przekonać, a jeżeli idzie o socjalistów, to do nich się strzela, a nie przekonuje. Bo to jest ale Filip nie jest socjalistą, więc wiesz, no jednak... Jednakowoż już mam myszkę na czerwonej słuchaweczce na dole. Spodobała się władza, Martin ostatnio dawał właśnie we znaki pod tym względem. Tak, ale no tak serio, no Mariusze, no nie przesadzaj, no obława to nie nazywa się socjalistą, może jest trochę mniej liberalny niż ty, no to jednak nadal w porównaniu do obecnego mainstreamu to jest nadal ultraliberalny, więc nie nazywaj go socjalistą, nie przesadzaj. To oczywiście nie przesadzę, aczkolwiek wiesz, jest taki frazes, że socjalizm bohatersko walczy z problemami, które w innych systemach nie występują. No i wasza teraz audycja to jest właśnie coś takiego, czyli jakiś teoretyczny problem, który w zasadzie nie istnieje. No nie, ale nie, ten problem nie występuje w socjalizmie, tylko w wolnym rynku, więc ten cytat jest zupełnie, wiesz, oderwany. Jak powiedziałem, socjalizm walczy z problemami, które nie występują w innych systemach, na przykład ten prywatny reaktor atomowy. No wiesz, we własnym mieszkaniu nikt nie zbuduje prywatnego reaktora. Ojejku, no to był dowcip, wiesz, no przerysowałem, ale no jeżeli będzie kilometr od mego mieszkania, czy 10 kilometrów od mojego mieszkania, co to za różnica? Żadna. No, po pierwsze, takich obiektów jak elektrownie atomowe, no ona musi mieć przestrzeń. Widzieliście kiedykolwiek elektrownię atomową tuż obok budynków? Pomijam kwestię, że nie wolno w ten sposób budować, prawda? Ale takie jest prawo, że nie takich budynków się nie buduje gdzieś na jakimś odludziu, no nie? No dobrze, ale powiedz mi, jakie to będzie miało znaczenie, jeżeli nawet 100 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania będzie ta elektrownia, no? Będę bardzo skażony tak samo i nie sądzę, żebym przeżył. Bardzo skażony, wiesz, to jest takie założenie, że elektrownia wybuchnie. No dobra, wymień dwa przykłady, kiedy elektrownia atomowa, prawda, tak się to skończyło źle, że, prawda, promieniowanie mi tam zabijało ludzi, no? Na przykład. Nie muszę ci dawać przykładów, to jest po prostu... Musisz. No nie, no, słuchaj, to tak jakbyś powiedział... Mariuszu, ale wiesz, że dobrze wiesz, że był jeden przykład, dlatego prosisz o dwa, tak? Dlatego proszę o dwa, bo był tylko jeden przykład. No i dobrze. No i co, wychodzi twoja retoryka, Mariusz, no. Bronisz mnie, rozwalasz w jakiś sposób, to pozytywnie mówię, nie, ale... To jest ta twoja, Mariusz, retoryka. Nie musi być... To, że coś się wcześniej nie zdarzyło, to nie znaczy, że nie wystąpi. No jak kocham, to jak mam polemizować z czymś takim, no? Ja rozumiem, dlatego musimy się przygotować na gigantyczne jaszczuroidy, które wyjdą spod ziemi i będą całe z płonącej lawy, prawda? Bo to jeszcze nie wystąpiło, ale się trzeba przygotować, więc... No tak, a na pewno nie trzeba się przygotowywać do tego, że będzie wojna, bo albo na przykład do tego, że będzie wybuch, broń Boże, elektrowni atomowej, albo nie wiem, na przykład tego, że będą pijani kierowcy, no bo ja nie widziałem jeszcze żadnego pijanego kierowcy, no to skąd to, że będzie wojna, to jest powiedzmy jedno, a to, że będzie wojna z teletubisiami, a to jest drugie. Więc to tak, wiesz, trochę za bardzo no, ale co to, co, dobrze, a jak ma to się do elektrowni atomowej? Gdzie są te teletubisie? Bo w reaktorze raczej nie siedzą. Znaczy, ja wiesz co, Mariusze, tak dla umiarkowania was trochę, no to jednak trochę przesadziłeś pod tym względem, że elektrownia atomowa istnieje, a teletubisie jednak nie. Po tym teletubisie to jakieś geje są, to nie gadajmy. To znaczy, wiesz, ja, po pierwsze, to jest dywagowanie z olaniem faktu. Znaczy, olewa się w tej chwili, olewacie zabezpieczenia wszystkie, jakie mają współczesne elektrownie atomowe. Ponadto, nawet ta w Czarnobylu, ona, no, zostało to przecież zignorowane. No tak, no znamy przykład Czarnobyla, wiadomo, ale nie. Więc teoretycznie, jeżeli by nawet w Czarnobylu przestrzegali tych zasad, no mów. To jest tak, że no Filip tutaj podał przykład, który jest skrajny i on dobrze wie, że jest skrajny i mało prawdopodobny, a jednak coś takiego się zdarzyło. On mówi o... Filip, no mówi o przypadku, który mógłby się kiedyś potencjalnie wydarzyć. I tak, ale wtedy tam zawaliło państwo, tak? No właśnie. A uważasz, że prywatny przedsiębiorca nigdy nie zawodzi i prywatny przedsiębiorca zawsze zabezpieczy elektrownię tak, jak trzeba? Jeżeli masz lokal i chcesz w nim urządzić dyskoteki, to ci przychodzi strażak i on musi stwierdzić, że on ma wyjścia ewakuacyjne, że ma gaśnicę i dopiero wtedy dopuścić ten lokal do użytku. Tak, a z elektrownią atomową jest jeszcze bardziej. Czyli uważasz, że powinna być kontrola, tak? Chcesz kontrolować socjalisto. Nie. Ja mówię, że nie da się tutaj oszczędzić, tak, żeby ktoś tego nie zauważył. W sensie nie da się oszczędzić na bezpieczeństwie. No, ale czyli chcesz, żeby były kontrole, tak? Wiecie co? Ja się rozłączam w takim razie, bo tu jest jeden lewicowy głos kontra drugi lewicowy głos. No dobrze, to w takim razie Hawker jeszcze na Hawker na linii. Może Mariusa wygryzie. Cześć, jak jestem trochę obeznany z tematem elektrowni no to atomowych. Dajesz. Nie powiem, że jestem ekspertem, ale w dziedzinie tej akurat... Trochę się znam. A więc tak, któryś z was mieszka bliżej Warszawy? Tak, nawet mieszkam w samym środku. O, no to widzisz, jesteś zagrożony. Bo pod Warszawą jest reaktor atomowy, przykro mi. No okej, no. Ale... Jak się z tym czujesz? No ale dalej jakieś... Bo to, wiesz, to nie o to chodzi, wiesz... Kurczę, no, a w twój dom może walnąć samolot, ale co z tego? Powiedz mi argumenty za albo przeciw budowaniu przez prywatnych przedsiębiorców reaktorów atomowych. Jakiś przeciw? Czekaj. No dobra, za, argumenty za. Jeżeli budowałoby to państwo, jest spora szansa, że pluton, który powstaje w reakcji jądrowej, jako produkt uboczny byłby wykorzystywany do tworzenia bomb. To jest duży plus. Akurat jeżeli by to była prywatna, to sądzę, że by było pełno inspekcji różnych takich i do tego trzeba skomplikowanego urządzenia. Czyli też jesteś za inspekcjami, tak? Żeby ich kontrolować. No powiem tak, no... Jak będzie prywatna, to i tak nic nie ukryją. No zaraz, ale kurczę, czyli z jednej strony jesteście za tym, żeby można było budować reaktor kto chce i gdzie chce, a z drugiej strony chcecie, żeby kontrolować tych, co budują. No to ja tego znaczy, nie... Wiecie, mówiąc szczerze, ja w takim razie jednak popieram zdanie Obławy, bo ja jednak wolę, żeby było jakieś ograniczenie z elektrowniami atomowymi, ale jednak, żeby cała własność prywatna nie była kontrolowana przez państwo, bo jednak to jest dużo większa korzyść moim zdaniem. To zależy, wiesz, co rozumiemy poprzez kontrolowane przez państwo. Jak mówiłem w tych dyskotekach, że ci wpada strażak i ci mówi, czy spełniasz te normy odnośnie pożarowe, czy nie. A co do tego, to nie muszą być kontrolowane przez państwo. To są umowy międzynarodowe, które to warunkują. Znaczy, no, czyli tym bardziej, to jeszcze gorzej chyba. Chcesz, żeby inne państwa kontrolowały, jaką pan Zdzisiek robi elektrownię? Instytucje zawarte na porozumieniach międzynarodowych i nie będące stronnicze. No wiesz, tak samo jak było z zimną wojną, że to jest takie porozumienie międzynarodowe po prostu. Tam są niezależni naukowcy z różnych krajów. No dobrze, czyli nie będzie nas kontrolować państwo, tylko niezależne europejskie jakieś instytucje, tak? Nie europejskie, międzynarodowe. No dobrze, międzynarodowe. Takie jakby międzynarodowe ugrupowanie fizyków jądrowych sprawdza, czy to na pewno jest dopuszczalne, czy w elektrowni nie robi się jakiejś broni. No ale kontrola, tak? Tak. Dobra. A coś jeszcze? No znaczy, bo jakoś nie wiem, tak trochę może cię wyrwałem z kontekstu twojej wypowiedzi, ale no jeszcze jakiś argument, że to powinno być jakoś tak właśnie, że każdy może budować, czy odwrotnie? No tak, czemu nie? Pod Świerkiem, pod Warszawą jest reaktor atomowy, nikt tego nie zauważa, praktycznie nikt o tym nie słyszał i się ludziom wydaje, że problem ich ten nie dotyczy, ale no widzisz, to potrafi jakoś przejść niezauważone. To nie jest argument, no kurczę, no. To, że ludzie nie są świadomi, że ja Tusk nie jest liberałem, to nie znaczy, że wiesz, to nie jest problemu. Byłem w Świerku, byłem tam nad reaktorem stałym. Oprowadzał mnie taki miły, no, 70-80 lat pan, który już tam pracuje jakieś 40 ponad lat. Więc skoro przez 40 lat chodząc nad samym reaktorem i on się trzyma świetnie, no to powinniśmy budować więcej takich. Jezu, no kurczę, no. Jezu, no ja znam... Dobra, dzięki, Hawker. ...przypadki heroinistów, którzy ćpają 40 lat heroiny i się trzymają świetnie. Znaczy, no kurczę, no to jest taki argument, jakbym macał bombę, która jest jest zabezpieczona i mówił, a patrzcie, ona nic nikomu nie może zrobić, wysyłamy na Iraka. No, to jest, wiesz, taki argument, jakbyś siedział w domu i mówił, o matko, na zewnątrz mojego mieszkania są bakterie, jak wyjdę, to zginę. No nie, no to jest trochę różnica, wiesz, no ja widzę jednak delikatną różnicę między tym... Ale są takie bakterie na zewnątrz, faktycznie one istnieją, to nie jest, ja tutaj coś zmyślam. Ja wiem. Ale właśnie dlatego Filip wychodzi z domu tylko na contest camp. Cieszę się bardzo z mnogości przykładów waszych, ale mnie one nie przekonują, bo jednak jest pewna zasadnicza różnica. Ale ja mówiłem, nie. Że lewaków się nie przekonuje argumentami. Dobrze, Mariusz, właściwie skończyłeś, czy już mam cię wyrzucić, czy... No już, jak chcesz, to możesz. No to cześć, Mariusz. No właśnie, lewaków się nie przekonuje argumentami, dlatego Mariusz do stokika. Dlatego właśnie, no nie wiem, no skoro nie umiesz, nie umiesz, Mariusz, przekonać mnie, no to przykro. Wychodzi na to, że mam rację, przykro mi. No wiem, że jest bardzo pewnie dla was wszystkich brutalne, ale skoro nie macie takiego argumentu tutaj, żeby bezapelacyjnie powiedzieć, że to jest bezpieczne i dobre i w ogóle i fajne, to nie, sorry. Dobra. No. To co, powoli chyba jakoś tak będziemy kończyli, bo już... Tak, no. Konkluzja jest taka, że... Nie powinno się budować elektrowni atomowych prywatnych non-stop i pozwalać na to każdemu, żeby nie trzeba było tego rejestrować. Nie wiem, co tam jeszcze w waszych liberalnych głowach się ulęgło, bo nie jest to bezpieczne, tak? I... To była konkluzja Filipa, teraz czas na moją konkluzję. No. Po pierwsze, Filip jest lewakiem i socjalistą. Po drugie, nie tylko Filip jest lewakiem, ale również Mariusz jest lewakiem, chciałby kontrolować i jest nawet większym lewakiem niż Obława. A po trzecie, ja też jestem lewakiem, jeszcze nie ustaliłem czemu, ale jak już wszystkich nazywasz lewakami, to czemu nie? No więc tak, jeszcze raz wszystkich zapraszamy na Kongres Prawicy, zapraszamy na Contest Camp, na którym się przynajmniej ja pojawię, nie wiem jak ty, Skała. Ja też na pewno się pojawię i się Marta pojawi i dużo, dużo wspaniałych, ciekawych, inteligentnych, i lewicowych ludzi, znaczy prawicowych. Tak, więc będziecie, jeżeli się z niej zgadzacie, wychodzicie z założenia takiego jak Keltus, albo nie, Marius, albo Kochman, to będziecie mogli się spróbować ze mną na pięści, tak? Bo to jest coś w tym stylu, nie wiem, zabić socjalistów i powiesić ich. No to spróbujemy się. Filip, może jesteś socjalistą, ale cię lubię, więc pomogę ci. Dobrze, no widzicie... Ratuję ci, wiesz, drogę ucieczki ci wytnę, na przykład jakieś, wiesz, okno tylnie, czy coś takiego. Dobra. Nie ma, możesz na mnie liczyć. Mój strach już został zażegnany. Żegna się z wami Filip Szarecki. I Paweł Skapieńkoś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Na razie.